قال كهنة لغا إنما أوتيته على علم عندي. یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، جو میرے پاس ہے، یعنی میں نے جو کچھ پایا ہے اپنی قابلیت سے پایا ہے، یہ کوئی فضل نہیں یا کسی کا احسان نہیں کہ جس کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، یا پھر دوسرا معنی کیا کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ اللہ نے میرے اوصاف اور میری خوبیوں کو جانتے ہوئے مجھے دی ہے، اگر میں اس کی نگاہ میں اچھا نہ ہوتا تو وہ مجھے کیوں دیتا؟ اور عموماً مال والوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ رب ان سے بہت راضی ہے. اپنے آپ سے پوچھیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، کہ یہ اللہ کا فضل ہے یا ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے جو تجارت کا فن آتا ہے یا جو میں فائنینس مینجمنٹ کا علم رکھتا ہوں اس کے بنا پر مجھے یہ سارا مال حاصل ہوا ہے. ہوتا کیا کہ انسان بزنس کرتا ہے، اس میں سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو مزید بزنس میں لگاتا ہے، ایک کے دو، دو کے چار، چار کے آٹھ بنا لیتا ہے. تو انسان کو کیا خیال آنے لگتا ہے، اس کے دل میں کیا سمانے لگتا ہے کہ میرے پاس جو اتنا زیادہ مال ہو گیا ہے یا اتنا پھیل گیا ہے یہ سب کچھ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، میں نے اس کو مینج کیا، اور لوگ تو بے وقوف ہیں، بدھو ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، میں سمجھدار ہوں، میں ماہر ہوں، میں کاریگر ہوں. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ آپ ہی جیسے کتنے ماہر لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسی قسم کی مہارت ظاہر کرنی چاہی تھی لیکن وہ ان کو لینے کے بھی دینے پڑ گئے، پچھلا بھی سارا مال برباد ہو کے رہ گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا مال تو پھلا پھولا اور دوسروں کا سب تباہ ہو گیا؟ ریزن تو کچھ اور ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، لیکن تم اسے صرف اپنی ذاتی قابلیت سمجھ رہے ہو. یہی دراصل فساد ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں علم سے مراد دنیا اور دین دونوں کا علم ہے، کہ ایک طرف مجھے اپنے کام میں بڑی مہارت ہے، میں خوب جانتا ہوں تجارت کے راز یا مال بڑھانے کے طریقے، اور دوسری طرف چونکہ میں دین کا علم بھی رکھتا ہوں اس لیے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، اور میرے اندر ایسی صلاحیت ہے جو عام لوگوں میں نہیں، اس لیے مجھے مال زیادہ ملا ہے، اور یہ مال میری حسن تدبیر، مہارت فن، قابلیت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا علی علم اندی، اندی کا لفظ جو ہے وہ اس کے اندر کی نفسیات کو ظاہر کر رہا ہے. کیا؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ ملا ہے مجھ کو اس کا سرچشمہ میرے اپنے اندر ہے، باہر سے احسان نہیں ہے، یہ ود ان مائی سیلف ہے، میرا اپنا تجربہ، قابلیت اور کمال ہے، کسی اور کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے میں ان سے اچھا کروں، میں کیوں کسی کے ساتھ اچھا کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یا عالم، وہ جانتا نہیں، ایسا جواب دیتے اسے خیال نہیں آیا کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر چکا ہے. من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا، جو اس سے زیادہ قوت رکھتی تھی اور ان کی جماعت بھی اور ان کے گروہ بھی اس سے زیادہ تعداد میں تھا، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے بھی نہیں جاتے. اسے ماضی سے سبق سیکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس علم، ہنر، فن کی کمی نہ تھی، جن کے پاس افرادی قوت بھی بہت تھی، جن کی تعداد بھی بہت کثرت سے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اگر علم کسی کو بچا سکتا ہوتا تو پچھلی قومیں کبھی نہ ڈوبتی، کبھی ان پہ عذاب نہ آتا، ان کے پاس بھی عمارتوں کو تعمیر کرنے کا اور دنیا کو بڑھانے اور بنانے کا بہت فن تھا، ان کے بھی افرادی قوت اور پاپولیشن بہت تھی، لیکن اس کے باوجود جب عذاب آیا تو کسی سے پوچھا نہ گیا کہ وہ کیا جرم کر رہا تھا. پوچھا تو کب جاتا ہے؟ جب پکڑنے والے کو علم نہ ہو. پکڑنے والا تو سب کچھ ہی جانتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کو سزا دیتے وقت کسی سے اس کے جرم کا عذر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام, مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے, لہٰذا وہ اپنی پیشانیاں اور پاؤں سے گھسیٹ لیے جائیں گے, یعنی ان کے جرم تو ان کے چہروں پہ آ رہے ہوں گے. اس لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ مجرم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. کون مجرم یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا؟ تو سزا دینے کا انحصار اس بات پر نہیں کہ کوئی مجرم اپنے گناہ کا اعتراف کرے یا نہ کرے, ضرورت ہی نہیں اس کے پوچھنے کی. یہاں سے ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب کیوں ہوگا. یہ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا, لیکن جب میں پڑھ رہی تھی اس کی تفسیر تو اچانک میرے دماغ میں کلک کیا, اللہ کی طرف سے یہ بات آئی. بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں, لوگوں کا حساب کتاب ہوا ہی نہیں, کسی کا جرم ثابت ہی نہیں ہوا, تو اس سے پہلے ہی سزا شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے پہلے تو دنیا میں بھی بعض اوقات قوموں کو عذاب آتا ہے, تو وہ قیامت سے پہلے کیسے آ جاتا ہے؟ اگر دنیا میں قومیں برباد ہو سکتی ہیں, عذاب سے دوچار ہو سکتی ہیں, تو قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے قیامت کے آنے سے پہلے. اور ویسے بھی وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, مجرموں کو سزا دینے کے لیے کچھ شرط نہیں, ضروری نہیں کہ پہلے ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیے. بس کسی جرم کا جرم ہونا ہی کافی ہے, اور سزا دینے والا خوب جانتا ہے کہ کیا چیز جرم میں آتی اور کیا نہیں آتی. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ, تو وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں. قارون ایک روز اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا, مال و دولت کی آب و تاب کے ساتھ نکلا, خدم حشم کے ساتھ, جسے محاورے میں بولتے ہیں نا, یہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی جلوس نکالا تھا یا کوئی مظاہرہ کیا تھا اپنے مال و دولت کی قوت کا, یا کوئی نمائش لگائی تھی. فخرج علی قومہ فی زینتہ, پورے ٹھاٹھ سے نکلا. اصل میں ہوتا یہ نا کہ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دکھاوا بھی کرے, وہ نمائش بھی کرے. یہ مال کی قدرتی آفات میں سے ہے. مالدار ہونا قدرتی طور پر انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ اب وہ اس کی نمائش بھی کرے کسی نہ کسی طرح. اور آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شادیاں اور شادیوں کے بغیر بھی بات بے بات پر, وجہ بے وجہ, طرح طرح کی پارٹیاں, کھانے, یہ سب عموماً کس لیے ہوتے ہیں؟ مال کی نمائش کے لیے, دکھاوے کے لیے, زینت کے اظہار کے لیے. فخرج علی قومہ فی زینتہ, نکلا اپنی قوم کے سامنے. اب قوم کون ہے بنی اسرائیل, جس کا حال آپ اس دن دیکھ چکے ہیں کہ جن بیچاروں کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے, جن کی جسمانی حالت بھی کچھ بہت اچھی نہیں, جن کے پاس کھانے کو نہیں, جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی باعزت ٹھکانا نہیں. یہ کتنا ظلم ہے نا کہ بھوکے لوگوں کے سامنے مال کی نمائش کی جائے. میرے نزدیک کرائم میں آتی ہے یہ بات کہ انسان مال کی نمائش ان کے سامنے کرے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو. بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں بری طرح پسے ہوئے تھے, نہ تن پہ کپڑا, نہ پیٹ میں کھانا, نہ تعلیم. مصیبتوں اور تکلیفوں کی ماری ہوئی قوم کے سامنے اس زیب و زینت کا اظہار کر رہا ہے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ کہنے لگے جو دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں, جو دنیا کی زندگی کے طالب ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا. ان کے دلوں میں بھی ایک ہوک اٹھی, ایک حسرت پیدا ہوئی, جو عام طور پر دنیا کی محبت رکھنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے, جب ان دلوں میں دنیا کی محبت کے سوا اور کچھ ہو ہی نہ. کاش ہمیں بھی یہ سب ملتا جو قارون کو ملا. اب بنی اسرائیل بظاہر تو مسلمان قوم تھی, لیکن سب سمجھدار تو نہیں تھے. قارون کی عمارت اور شان و شوکت کے مظاہرے سے بڑے مروب ہو گئے, اور دلوں میں حسرتیں لیے ہوئے تھے. काश हमें भी ये सब कुछ मिल जाता। इन्नहू लदू हज़्ज़िन अज़ीम, ये तो बड़ा नसीबे वाला है, बड़ा ही खुशकिस्मत। हाउ लकी ही इज जिसके पास इतना कुछ है। इन्नहू लदू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़ी किस्मत वाला है। वकाल अल्लज़ीन ऊतुल इल्म, और कहने लगे वो लोग जिन्हें अल इल्म दिया गया था, इशारा है दीन के इल्म की तरफ, जिनके पास दीन की समझ थी, जो इस हकीकत को पहचानते थे, किस हकीकत को, कि दुनिया का ये मालो दौलत और ये इसकी जीनत, ये सब चंद दिन का सामान है। क्योंकि अमूमन होता ही है ना कि जिस शख्स के पास दौलत होती है, लाजमी तौर पर उसके इर्द गिर्द रौनक हो जाती है, और उस रौनक को देख के बहुत से नासमझ लोग उस शख्स पर रश करने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों को हकीकत का इल्म होता है, जो दुनिया की इस रौनक की असल को समझते हैं, उनको ये जानने में देर नहीं लगती कि ये सब कुछ चंद रोजा है। और जो चीज चंद रोजा हो, टेम्परेरी हो, आर्जी हो, उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक तरफ वो लोग थे अल्लज़ीन युरीदून अल हयात दुनिया, और दूसरी तरफ अल्लज़ीन उतुल इल्म, आमने सामने दोनों की सोच का फर्क बताया जा रहा है। तो वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था और दीन की समझ दी गई थी, वो बोले वैलकुम, तुम्हारा बुरा हो, अफसोस तुम्हारे हाल पे, सवाबुल्लाही खैरुल लिमन आमन व अमल सालिहा, अल्लाह का सवाब यानी अल्लाह का दिया हुआ बदला बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम भी करे। यानी जो लोग कौम में बसीरत रखते थे, इल्म दानिश रखते थे, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि असल चीज माल और दौलत और उसकी नुमाइश नहीं होती, बल्कि ईमान और अमल साले होता है, ऐसा अमल साले कि जिसकी जजा अल्लाह के पास है। यहाँ इल्म की असल डेफिनेशन भी पता चल रही है कि असल इल्म वो होता है जो इंसान को अल्लाह ताला की मारिफत दे और दुनिया की हकीकत समझा दे, ऐसा इल्म जो इंसान को रोशनी बख्शे। कारून के पास इल्म था, लेकिन कौन सा इल्म था? फाइनेंस मैनेजमेंट का, माल को अच्छी तरह इन्वेस्ट करने का और उसको बढ़ाने का बहुत माहिर था, बजाहिर तौरात को भी हिफ्ज किया हुआ था, लेकिन इल्म की रूह न थी, बसीरत न थी। कौम के अंदर ये ट्रेंड आम था, इसीलिए बहुत से लोग उस पर रश करने लगे। वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, और नहीं दिए जाते इसको, इस किसको, इल्म हिकमत को, इल्ला साबिरून मगर सब्र करने वाले। अल इल्म किसको नसीब होता है? सब्र करने वालों को। हकीकत यह है कि इल्म दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन सबसे कीमती चीज का मालिक बनने के लिए कीमत भी बड़ी देनी पड़ती। बाकी चीजें उसके मुकाबले में कम अहम है, तो उनके लिए ज्यादा सब्र की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी कोशिश या एफर्ट से वो मिल जाती। लेकिन अल इल्म जिसके अंदर रोशनी और स्पिरिट और बसीरत हो, उसके लिए बड़े सब्र की जरूरत होती। एक होता ना जाहिरी इल्म, शैलो सथी, वो इंसान को बस एक नजर अखबार की सुर्खी पढ़ के हासिल हो जाता है। इसके बरअक्स अल इल्म ईमान और अमल सालिह के साथ, यानी इल्म पर जब तक अमल ना हो उस वक्त तक वो बसीरत आती नहीं, क्योंकि तजुर्बे में जो चीज ना आए उसके हकायक भी नहीं खुलते इंसान को। मसलन आप सदका खैरात का जितना मर्जी लंबा दर्स लें, जब तक आपने सदका खैरात किया ना हो तो उसके फायदे आपके सामने आ नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखें, सिर्फ अल इल्म की बात नहीं हुई, लिमन आमन वामिला सालेहन भी है साथ। तो हकीकी इल्म के लिए सब्र चाहिए। अच्छा, सब्र क्या होता है? इल्म के लिए सब्र क्या है? कि इंसान बैरूनी बातों का दबाव कबूल ना करे, खारजी दबाव कबूल ना करे। खारजी दबाव क्या होता है? घर वालों का प्रेशर, माशरे का प्रेशर, नफ्स का प्रेशर, इधर का उधर, किसी की बात पर कान ना धरे, न किसी के तरस खाने पर, न किसी के समझाने पर, और न किसी के इतराज पर और न तनकीद पर। जम जाए और जम जाए, جب تک اس طرح کا جماؤ نہ ہو حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا. جس انسان کو ہر چھوٹی بڑی بات ڈسٹریکٹ کر دے, آج نہیں پڑھ رہی کیونکہ موڈو نہیں بنا, جو لوگ صرف موڈ کے تابع ہو کے پڑھیں وہ اس کیٹیگری سے باہر ہیں, جو لوگ موسم کے اثرات سے متاثر ہو جائیں, آج بہت گرمی ہے آج ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے, آج لائٹ چلی گئی آج نہیں پڑھنا چاہیے آج تو چھٹی, جو لوگ پارٹ ٹائم کوششیں کرتے ہوں, وقتی طور پر کسی وقتی جذبے کے تحت پڑھتے ہوں, کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے صرف پڑھتے ہوں یا کسی دنیاوی ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں, تو ان کا علم ان کو بصیرت نہیں دیتا, انہیں بصیرت حاصل نہیں ہوتی, وہ علم کی روح اور علم کی حقیقت کو نہیں پہنچتے. تو حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز خارجی دباؤ قبول کرنے سے انکار. کچھ بھی ہو جائے میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنا ہے, کوئی جیے یا مرے, کوئی شادی ہو یا خوشی ہو یا غم ہو, کچھ بھی ہو میری زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ جب میں کچھ نہ پڑھوں. دوسری بات یہ کہ انسان اس کے لیے اپنا ذہن بھی تیار کرے. حقیقی علم کے لیے ذہن تیار کرنا ضروری ہوتا ہے, مقاصد واضح ہیں. یہ نہیں کہ کبھی کوئی اخبار ہاتھ آ گئی وہ پڑھ لی, کبھی کوئی رسالہ کہیں سے مل گیا, کہیں سے کوئی کٹنگ مل گئی کسی نے لا دی, گزرتے گزرتے نوٹس بورڈ پڑھ لیا, کبھی اونگتے جاگتے لیکچر کلاس بھی سن لیا, کبھی کو آگے پیچھے کر کے نوٹس پڑھ لیے. نہیں, ویل آرگنائزڈ, ویل پلانڈ, ٹائم کی پابندی, جگہ کی پابندی, مقاصد کا واضح ہونا بے حد ضروری ہے. یعنی آبجیکٹو اسٹڈی ہو, مقصد کے ساتھ ہو آپ کی کوشش کہ مجھے یہ کرنا ہے, اتنے عرصے میں کرنا ہے, اسے مکمل کرنا ہے, ٹارگیٹس رکھے جائیں اور پھر ان کو اچیو کیا جائے. اور اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ آپ اخبار پڑھیں, رسالہ پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, پھر وہ سارا کچھ جو بھی پڑھیں گے وہ سارا گھوم کے اصل پروجیکٹ پہ آ جائے گا, اصل چیز پہ آ جائے گا. پھر اسی طرح ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہونا. مثلا ایک وقت تھا کہ میں وہ کتاب نہیں پڑھ سکتی تھی جو اچھی پرنٹ نہیں کی ہوتی تھی. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بہت ساری کتابیں خریدی, تو ہمارا اکثر شغل یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں نکل جاتے تھے بک مارکیٹ یا کسی بھی ایسی کتابوں کی دکانوں کی طرف, کسی بھی شہر کسی بھی دنیا کے حصے میں گئے, دونوں کا یہ ہوتا چلو کتابوں کی دکان پہ چلتے ہیں, کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں گھنٹوں کے بجائے یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, بعد کو مجھے دکھا دیکھو کتنی اچھی کتاب, میں کہتے نہیں چھوڑیں اس کی لکھائی نہیں اچھی, پرنٹ نہیں اچھا, مجھے نہیں لینی, یہ نہیں خرید, کہیں اور دیکھیں گے جہاں اچھی پرنٹنگ ہوگی وہ خریدیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہی ایسی پرانی کتابوں میں, اسلامی کتابیں خاص طور پر ایسی ہیں کہ جن کو اچھا کاغذ نصیب نہیں ہوتا, ان کی قسمت میں ردی ہی ہے, پور رائٹنگ ہی ہے, تب کیا کیا جائے. حتیٰ کہ جب پی ایچ ڈی میں کر رہی تھی تو بہت ساری ایسی کتابیں مجھے دیکھنی پڑی کہ جو اب تک پرنٹ بھی نہیں ہوں, ہزار ہزار سال پرانی کتابیں ہیں جب بھی تک لائبریریوں میں پڑی خراب ہو رہی ہیں, ابھی تک ان کو پرنٹ نہیں کیا گیا. اسی لیے اگر ایسی کسی کتاب پہ کام کیا جائے تو اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے, یعنی اتنا ویلیوبل کام ہوتا ہے پرانی کتابوں کو نکال کے صحیح ٹیکسٹ میں لا کر اس کو پیش کرنا, اس کی تحقیق کر کے. پھر اسی طرح بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو 1912 میں چھپی تو دوبارہ کبھی نہیں چھپی, اسے کو خریدتا ہی نہیں ہے, اور مسلمانوں کو تو شوق نہیں, کوئی لائڈن میں چھپی, کوئی برطانیہ میں چھپی, کوئی کہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک عرصہ ایسا گزرا کہ مسلم دنیا میں اسلامی کتابیں بھی نہیں چھپتی تھی, وہ بھی وہی چھاپتے تھے, ایسی بھی کئی کتابیں ہیں. اور اب تک ہیں, اب تو خیر میں نے لیٹسٹ ان 10 پچھلے سالوں کو مجھے نہیں اتنا زیادہ معلوم, لیکن اس سے پہلے تو میں نے بے شمار انڈیکسز اور کیٹلاگ چھان مارے تھے کس سبجیکٹ پہ کیا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے ظاہری حالات سے اور ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہونا, بلکہ اصل چیز پر نظر رکھنی ہے, اصل چیز کہاں ہے. اگر ہم صرف اس سہولت میں رہیں کہ چلو ہم علم حاصل کر لیتے ہیں جو اپنے ہی شہر میں ہے یا اپنے ہی دروازے پہ ہے یا اپنے ہی گھر میں ہے, تو وہ کافی نہیں ہے. آپ نے علوم الحدیث پڑھا, اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ محدثین اس شخص سے حدیث نہیں لیتے تھے جس نے صرف اپنے شہر سے حدیث حاصل کی ہو, اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کے نہیں سوچنا کہ چھوٹے چھوٹے حالات اور واقعات پیش آ گئے تو انسان فوراً بدگمانی کا یا خوش گمانی کا شکار ہو جائے. پھر اسی طرح اپنی پسند اور ناپسند سے بالا ہو کر سیکھنا. مثلا کچھ آیات ایسی آئیں جو آپ سے کوئی فیوریٹ ٹاپک تھا یا آپ کی پرسنل لائف سے کہیں ریلیٹ کرتی تھی تو آپ ان میں تو بہت انٹرسٹ شو کریں, اور جہاں نہیں تھا تو یہ تو میرے سے کوئی تعلق نہیں ان کا. کیونکہ میں جب شروع میں قرآن پاک پڑھتی تھی تو جہاں طلاق کی آیات آئیں, جہاں کوئی ایسی آئیں, تو اس کا میرے سے کیا تعلق, چھوڑو اس کو آگے چلو, اس طرح قرآن سلیکٹو طور پہ پڑھتی تھی. لیکن اب میں قرآن کی ہر آیت سے اس طرح پڑھتی کہ یہ قرآن کی آیت اور اس میں بھی سبق ہے, چاہے یہ کسی بھی ٹاپک سے, کسی بھی موضوع سے متعلق, لیکن چونکہ قرآن کی آیت ہے اس لیے اس کو پڑھنا. اسی وجہ سے پھر اس سلیبس میں پورا قرآن شامل کیا گیا, اور ہر ایک کو جو یہ کورس کرے اس کو پورا قرآن پڑھنا لازم. کیونکہ ماسٹرز تک کی اسلامیات میں کیا ہوتا ہے, سلیکٹو اسٹڈی ہوتی ہے, چند چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن یہ چند ایک چیزیں ہیں جو صبر سے تعلق رکھتی. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, یہ علم نصیب نہیں ہوتا مگر صبر کرنے والوں کو. اور بعض نے اس سے مراد جنت لی ہے, کہ جنت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. کیونکہ پیچھے بھی آنا ثواب اللہ خیرون, تو ثواب اللہ سے مراد کیا ہے, جنت, یعنی اللہ کا بدلہ ہے جو جنت کی شکل میں انسان کو ملنے والا ہے. وہ اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے کام کیے. لیکن جنت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو, کیونکہ دنیا میں صبر ہی کا تو امتحان ہے. آپ حرام سے بچیں, حلال کی طرف جائیں, صبر کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کے رستے پہ چلیں, مشکلات پیش آئیں, صبر کریں. پھر اسی طرح دنیا کی دولت, یعنی دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل کرنے والوں کو دیکھیں کہ آپ کی کلاس فیلو, آپ کے ساتھ کے لوگ بڑی بڑی جابس پہ ہیں, پیسے کما رہے ہیں, اور آپ یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی خود بھی خیال آتا ہوگا, اور کبھی دوسرے تو بہت ہی احساس دلاتے ہوں گے کہ کس قدر پاگل ہو گئی, کیا مل جائے گا تم کو قرآن پڑھ کر, کیا سب نہیں پڑھ رکھا ہے جو تم پڑھ رہی ہو, اچھی بلی کما سکتی ہو, کماؤ. تو پھر علم, ایسا علم اور حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا, یا علم کی روح کو نہیں پہنچ سکتے مگر صبر کرنے والے ہی.